Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca i jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W jednej z bytomskich kamienic doszło do eksplozji gazu, zginęły dwie osoby. Prezydent niezadowolony z odpowiedzi ministra obrony na swojej listy dotyczące m.in. ataszatu wojskowego. Andrzej Duda czeka na kolejne wyjaśnienia. Komisja Europejska chce wzmocnić Frontex, unijną agencję, która zajmuje się ochroną granic Unii Europejskiej. Dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu gazu w Bytomiu. Do eksplozji doszło na pierwszym piętrze w trzykondygnacyjnym budynku przy skwerze Modrzejewskiej. Wybuch słyszeli mieszkańcy całego osiedla. Nagle rozległ się bardzo głośny huk i w końcu słyszę, że jedzie pełno straży pożarnej, karetki, policja. No to już ubieram się, idę do ten i patrzę, wszystko się pali. Firany wyleciały z tamtego okna i jeszcze tam u góry i tu są wybite okna. Siedziałam na podłodze tu w tym bloku na pierwszym piętrze i poczułam taki ogromny huk i poczułam drżenie. A potem przeleciałam tu do okna, to już było wszystko w ogniu. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do eksplozji. Teraz ustalamy, co mogło być przyczyną. Prawdopodobnie tak wybuchu gazu, jednakże nie mamy 100% pewności, czy to była wada instalacji, czy butla gazowa, czy coś innego spowodowało. To dopiero będą musieli specjaliści ustalić. Dopiero policjanci razem z prokuratorem wejdą do środka, będą wykonywać oględziny całego bloku, ponieważ tutaj zniszczenia są od parteru do dachu. Informuje Tomasz Bobrek z bytomskiej policji. Lokatorzy klatki, w której doszło do wybuchu, muszą czekać na decyzję inspektora nadzoru budowlanego, czy budynek nadaje się do użytku. Co z polskim ataszatem wojskowym m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz z utworzeniem dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu? Z takimi pytaniami prezydent Andrzej Duda zwrócił się w liście do ministra obrony narodowej. Według Mariusza Cielmy z magazynu Nowa Technika Wojskowa brak wojskowych atasze w tych krajach to poważny problem. Jeżeli nie ma tych oficerów docelowych zarówno w Waszyngtonie, w Londynie, czy nawet i w Kijowie, Ukraina jest naszym strategicznym partnerem, no to jednak to jest zły sygnał pod względem prestiżowym, ale też i zły sygnał związany ze współpracą międzynarodową. Według byłego dowódcy wojsk lądowych generała Waldemara Skrzypczaka niepowołanie wojskowych atasze świadczy o tym, że ministerstwo nie może znaleźć odpowiednich ludzi na to stanowisko. Ja tu raczej widzę brak możliwości wyznaczenia takich, których by chcieli politycy, żeby wyznaczono. Stąd problem. Mają być to ludzie przygotowani merytorycznie, ludzie, którzy są znani Amerykanom czy Brytyjczykom. Powinni być to ludzie bardzo doświadczeni, ponieważ kooperacja z tymi kluczowymi państwami buduje naszą wiarygodność. Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało na pytania prezydenta, jednak Andrzej Duda nie jest nimi usatysfakcjonowany i zamierza zwrócić się po raz kolejny do szefa resortu z prośbą o dokładniejsze wyjaśnienia. W przyszłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w imieniu prezydenta zaprosi szefa MON-u na rozmowę z Andrzejem Dudą. Komisja Europejska zapowiada wzmocnienie Frontexu, unijnej agencji zajmującej się ochroną granic Unii Europejskiej. Mówił o tym w Warszawie unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos. Urzędnik odwiedził główną siedzibę Frontexu, która mieści się właśnie w Warszawie. Dzisiaj Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma do dyspozycji ponad 300 milionów euro i zatrudnia 640 osób. Do 2020 roku agencja będzie miała budżet w wysokości 340 milionów euro i ponad 1000 osób do dyspozycji. Jak widać, Komisja Europejska traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Komisarz Avramopoulos podkreślał, że to odpowiedź Brukseli na najnowsze zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa kontynentu. I na koniec GOPR, który podsumowuje sezon zimowy. Nigdy jeszcze nie było tak wiele interwencji. Mamy w tej chwili 1856 interwencji ratowników górskich. No, jest to rekord, którego nie notowaliśmy na terenie naszej grupy w ogóle w historii, a w tym roku 65 lat kończy Grupa Beskidzka, jeśli chodzi o swoją działalność ratowniczą. Naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR-u Jerzy Siodłak podkreśla, że te interwencje dotyczą tylko wypadków na stokach narciarskich. Beskidzki GOPR przeprowadził też 40 interwencji związanych z wyprawami górskimi. To był serwis Trójki. Teraz już sport, Michał Gąsiorowski. Wszyscy są zdrowi. To najważniejsza wiadomość ze zgrupowania naszej piłkarskiej reprezentacji, ale wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, jak ważne będzie najbliższe spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Z Czarnogórą w Podgolicy gra się wyjątkowo trudno. Piłkarze Czarnogóry wiedzą, że ewentualne zwycięstwo może dać im nawet pierwsze miejsce w grupie, a miejscowi kibice mają gorącą krew. O czym przekonała się nasza reprezentacja 5 lat temu, przypomina Robert Lewandowski. Graliśmy tam parę lat temu i każdy już jest na to przygotowany, co może się tam dziać i jeśli by się coś takiego powtórzyło, plus tam jeszcze chyba było rzucanie krzesełek, o ile dobrze pamiętam, to raczej myślę, że w tym momencie mecz pewnie by się szybciej trochę zakończył, no bo jednak to nie byłoby pierwszy raz. Myślę, że też sędzia będzie wiedział, że zarówno kibice, atmosfera, jak i zawodnicy będą próbowali wszystkiego, żeby coś ugrać i my z drugiej strony musimy do tego naprawdę bardzo spokojnie podejść i bardziej skupić się na sobie, nie na tym, co się będzie działo wokół. I to jest najważniejsze zadanie. Wtedy mecz skończył się remisem 2-2, a po spotkaniu Polska nieco niepewnie opuszczała stadion, bo sytuacja dookoła delikatnie wymykała się spod kontroli. Chcemy organizacji igrzysk, ale tylko w 2024 roku. Tak sprawę stawiają Francuzi w związku z kandydaturą Paryża. Stolica Francji organizowała igrzyska w 1924 roku, więc marzą o tym, by powtórzyć imprezę dokładnie 100 lat później. To będzie dla nas przełom. Sport we Francji i nasz wkład w ruch olimpijski zostanie doceniony, jeżeli MKOL przyzna nam wtedy organizację, wyjaśnił Tony Escanté, przedstawiciel francuskiego komitetu organizacyjnego. Jeśli tak się nie stanie, Francuzi nie będą kandydować do organizacji kolejnych igrzysk. Jedynym kontrkandydatem Paryża jest Los Angeles, a wstępne projekty obu miast zostaną przedstawione na początku lipca. Dwie godziny temu mówiłem o tym, że Hiszpan José Joaquín Rojas został liderem kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii, ale sprawy się zmieniły. Rojas został ukarany za popychanie jednego ze swoich kolegów w trakcie dzisiejszej drużynowej jazdy na czas. Otrzymał 3 minuty kary i w tej sytuacji nowym liderem został inny Hiszpan, Alejandro Valverde, również z grupy Movistar. Nie zmieniło się niestety to, że Magda Linet przegrała w ostatniej rundzie eliminacji do tenisowego turnieju w Miami. Więcej o tym turnieju i o jeszcze jednej szansie Linet w sporcie za 2 godziny. Najmocniej popada jutro na południu kraju, sporo opadów deszczu też w centrum i na wschodzie. W Tatrach popruszy śnieg. Najlepsza pogoda na północnym zachodzie i północy. 6 stopni w Kielcach i Suwałkach, 7 w Katowicach i Krakowie, 8 w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, 9 w Gdańsku i Poznaniu, 12 w Przemyślu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Bo w Lidlu od poniedziałku jeszcze więcej mega, mega okazji z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Pistacje prażone i solone 3,99 za 100 gramów, tylko 3,99. Coca-Cola 2,15 za 1 litr przy zakupie 3 butelek. Tak, tylko 2,15 za 1 litr. Lidl, co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep.polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. No właściwie Państwa witamy. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, Paweł Drost jest z nami. Cały zdrowy, uśmiechnięty. I trochę stremowany, bo jeszcze nigdy nie miałem tak długiej przerwy między jednym a drugim wykorzystaniem mikrofonu, tego dużego mikrofonu studyjnego i tej wielkiej czerwonej lampy, która patrzy na mnie i czeka, co ja powiem. Ależ to była wyprawa. Była. I jeszcze gdzieś tam w środku myślę, że trwa i nie tylko we mnie, ale w każdym z tych, którzy wzięli w niej udział i mam nadzieję też przynajmniej w części z tych, którzy słuchali tego, co się z nami tam działo. No właśnie, spotkamy się z Pawłem i spotkamy się z jego drużyną, która teraz tutaj przybędzie. Wprawdzie nie w komplecie, bo niektórzy się... Znaczy, nie, no powiedz... Rozjechali się. Rozprosz wątpliwości, bo niektórych ubyło, ale... Tęsknota za domem, obowiązki. Jacek Hawrylczak, nasz szef techniczny wyprawy, pojechał do domu, bo syn ma urodziny i trzeba było uczcić się odpowiednio. Są też inne obowiązki. Tak, ale zaraz kilku artystów się pojawi tutaj z nami. Jeden z tych artystów to Adam Nowak. Słyszeliśmy jego koncert z Antarktydy, niesamowity. Ta nowa piosenka, Powstała w trakcie podróży. Bardzo dziwna, taka ironiczna, autoironiczna. Jest komentarzem do tego, co tam się działo, to no prawda. Właśnie, trochę sceptycyzmu, nawet sporo sceptycyzmu. No to może będzie jeden z wątków naszej rozmowy, ale tu jest ich bardzo wiele. Najbardziej... słuchałem twoich relacji, widziałem te piękne zdjęcia, które zamieszczaliście, ale najbardziej imponuje mi to i podziwiam i jestem pełen uznania, że taka drużyna powstała, że taka męska drużyna, która pojechała na wyprawę, wróciła. Drużyna lodowego pierścienia powstała. No, dobrze, nazwijmy to tak. No to teraz będzie piosenka Adama Nowaka, ta Antarktyczna i za chwilę drużyna się pojawi w studiu Trójki. Na koniec świata z nadzieją wielką wiozą artystę w pudełku. Wiozą go długo, by szyku zadał, pieśnią się wyspowiadał. Czas sztormu wszyscy zań równo cierpią, on tylko siedzi w pudełku i patrzy prosto w lustra odbicie na swoje niewielkie życie. Na koniec świata jedzie spokojnie, zerkając na tę historię i zmienia w obraz widoczek martwy, widno krąg rozpostarty. Palą kadzidła i karmią złotem, by pisać nabrał ochoty. I rozsypują szafran czerwony, żeby się poczuł natchniony. Próbują radzić, pytać wzajemnie, księżyca poddają pełni. Z gwiazd nić poezji plotą na prędce, patrzą mu chytrze na ręce. Na koniec świata jedzie spokojnie, zerkając na tę historię i zmienia w obraz widoczek martwy, widno krąg rozpostarty. Na koniec świata z nadzieją wielką wiozą artystę w pudełku. Wiozą go długo, by szyku zadał, pieśnią się wyspowiadał. wiozą artystę w pudełku. Wiozą artystę w pudełku. Wiozą artystę w pudełku. Wiozą artystę w pudełku. No i dowieźli, chwała Bogu, i artystę, i nie tylko tego, artyści są. Paweł, przedstaw drużynę. Nie wszyscy są dzisiaj tutaj. To może od mojej lewej. Ksawery Zylber, operator, następnie Artur Homan, operator również, nasz specjalista od zwierzaków. Mhm. Bartek Stróżyński przede mną, szef i pomysłodawca wyprawy, a po jego lewej stronie Adam Nowak. Artysta w pudełku. Tak jest. No już zacznijmy od tej piosenki. Jeszcze tylko dodam, że Jacek Kawryczak, którego z nami nie ma, i Artur Kolikow, scenarzysta i współreżyser filmu. Rafał. I jeszcze przypomnijmy, że Olaf Lubaszenko na wychodźstwie, prawda? Tak jest. Nie pojechał, bo coś sobie zrobił w kolano. Niestety nie udało się, tak, zdrowotnie. No dobrze, ale jeszcze zaraz, tam byli jeszcze kapitanowie. Szyber i jeszcze dwóch... Był Piotrek Kuźniar, skipper Selmy, był Krzysiek Jasica, jego zastępca, no i Damian Święs, który też był częścią tej stałej załogi Selmy, dzięki której jesteśmy tutaj w jednym kawałku mniej więcej. Chciałem zacząć od tej piosenki ponurej, bo ona jest ponurą piosenką. Jak posłuchałem pierwszy raz, się zmartwiłem. Wiosą artystę w pudełku, mi się skojarzyło, że w trumnie. Co tam się stało z tym Adamem, to, z zagrobu śpiewa? No, o sobie bym nie śpiewał i mam nadzieję, że nigdy mi nie przyjdzie w udziale pisania czy projektowania swojego znikania właśnie w taki sposób. To musi się dziać ode mnie niezależnie. Nie, chodziło o pewien, nie chcę tego nazwać konfliktem wewnętrznym, ale myślę, że zapowiedź tego, że w ogóle ktoś wykona jakieś dzieło na życzenie czy na zlecenie, jadąc w jakieś miejsce, w tym wypadku do Antarktyki, która według mnie biologicznie, czy zoologicznie, czy pogodowo jest w jakiś sposób do opisania. Natomiast w kwestiach estetycznych ja musiałbym być specjalistą takim, jak mieliśmy w polskiej literaturze, żeby móc opisać walory Antarktyki w sposób jak najbardziej jej godny. I ja, lądując na miejscu, zdałem sobie sprawę z tego, że ja nie mam kompetencji do tego. Że ja mogę napisać, żeby to było szczere i uczciwe, jednocześnie trochę o sobie i o całej sytuacji i o zmierzeniu się z czymś tak niepewnym, jak podczas braku kompletnej intymności na łódce, stworzeniu piosenki, która ma mnie zadowolić. Aha. No właśnie, bo dla mnie, tak pomyślałem sobie o karkołomności tego przedsięwzięcia, to polega na tym, sprostujcie, jeśli nie mam racji, że wybierają się na jednej małej budeczce w świat artyści, z których, no, z artystami różnie bywa, albo introwertycy, albo właśnie ekstrawertycy ogromni, ogólnie rzecz biorąc syndrom alfa, prawda? I teraz mają tam dopłynąć, nie umiejąc żeglować za bardzo, ale to jest mniejszy problem chyba niż zrobić w tych trudnych warunkach jakieś artystyczne dzieła, prawda? Bartek, tak, może ty jako pomysłodawca? Tak, ale myślę, że też takie założenie było, żeby to było... Bartek Stróżyński. Żeby to było właśnie inne i ja nigdy nie ukrywałem, że my nie jesteśmy jakimiś osiłkami, zdobywcami, podróżnikami, żeglarzami. My jesteśmy normalnymi ludźmi i chcieliśmy się z tym zmierzyć, z tymi, jak to gdzieś tam opisałem, przylądkami ludzkiej wrażliwości. I to było widać, że my jesteśmy samcami alfa. Widać, że niekoniecznie jesteśmy w swoim środowisku, ale myślę, że to mimo, że czasem kłopotliwe, było twórcze i na pewno w tym, co powstało, myślę, że też w tej piosence, bo ona powstawała i też pewien rodzaj frustracji gdzieś tam się tlił, pewnych emocji, no, normalne było na stylu facetów na małej przestrzeni i czas płynął, było zimno i ciężko i to wszystko jakoś oddziaływało na siebie i I myślę, że to właśnie o to chodziło, żeby pokazać też również państwu, że do Antarktyki może popłynąć każdy i każdy może coś wartościowego dla tej Antarktyki zrobić. My postanowiliśmy promować to miejsce poprzez sztukę. Każdy? Tak myślę, każdy, tak. No, to jest kwestia oczywiście czasu, nie każdy może sobie zrobić to dzisiaj, jutro, tak, ale te marzenia można spełniać i to nie jest naprawdę dla wybrańców, to nie jest dla polarników, to nie jest dla świetnych żeglarzy to jest dla każdego. No powiecie, kiedyś w Trójce była taka audycja w dawnych czasach legendarnych. Co przyniosłeś? No co wyście przywieźli? No bo były pewne cele, prawda? Piosenkę słyszeliśmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze będą jakieś inne, może płyta. No ale jeszcze miały być zdjęcia. Pewnie są. Nie tylko te takie reporterskie, pokazujące, jakie to jest piękne miejsce. Ma być film, ma być książka. Tak. Powiedzcie, jak to wygląda i co z tego będzie? Czy nie chciałbym tak w takich kategoriach, co przywieźliśmy, bo z Antarktyki zasadniczo się nic nie powinno przywozić, tylko nie wolno, nie wolno nawet przywieźć w tym książce. Sprawnego punktu widzenia. Tak, ale jakby z tego wymiaru wrażliwości, to tak, to pierwszym takim głównym celem to był koncert Adama i ta piosenka, o której Adam już wspominał. Drugą to było zrealizowanie wystawy fotograficznej. To tak nie do końca się udało, bo to miało być w technice kolodionowej. Niestety temperatura, która była na jachcie 6 stopni, no tak to skomplikowała technicznie, że te zdjęcia nie chciały niestety w takich warunkach wychodzić. Tak? Kolodionowe, to jeszcze tak. Powiedzmy, co to znaczy, bo już niby wiemy, ale przypomnijmy. To jest taka technologia fotografowania na płytkach szklanych, taka sprzed 150 lat, polewa się kolodionem płytki szklane, naświetla, wywołuje, trzeba mieć ciemnie, trzeba ten proces doprowadzić do samego. I co, i to się nie udało, bo było za zimno? Było za zimno. No, te czynniki, które tam były, no też logistyczne, wysychanie tych płytek, bo trzeba było te płytki uczulić na jachcie, popłynąć na brzeg, zrobić zdjęcie, wrócić. To wszystko logistycznie tak długo trwało, że te płytki wysychały po prostu i ten kolodion. No, mimo że te zdjęcia pojawiały się na tych płytkach, to były tak zniekształcone, że... Ale będą jakieś inne zdjęcia, żebyśmy domknęli temat. Tak, oczywiście, zdjęć mamy mnóstwo, tak. No, jakby cały czas fotografowałem pod wodą i nad wodą i materiał fotograficzny jak najbardziej jest, natomiast no, jeżeli chodzi o kolodionowy, jest bardzo ubogi. Jest. Ale jest, jakieś ale próbki jest, są, tak, coś tak, jest. Tak. Znaczy to jest doświadczenie, które jest... No, Antarktyka daje tyle, ile daje a więcej zabiera zwykle. Więc no, jest na pewno ten projekt fotograficzny zamknięty z sukcesem, aczkolwiek troszkę w innym wymiarze. No, trzecią rzeczą jest film. No, kręciliśmy film. No myślę, że teraz podajmy piłkę tamtym panom po tamtej stronie stołu. Ksawery? No kręciliśmy film. Zgadza się. Ale nasz pomysł na film i ten, z którym przyjeżdżaliśmy tam, został zweryfikowany dosyć szybko. Także musieliśmy się dostosowywać do sytuacji, które tam są. Ale generalnie na efekt trzeba będzie poczekać, ale na pewno będzie w jakiś sposób specjalny, bo sytuacje, które tam nas zaskakiwały i przychodziły do nas, są i były zupełnie wyjątkowe. Ja myślę, że tam było mnóstwo sytuacji wyjątkowych dla każdego z nas, do których się nie można było przygotować, albo które nie są opisane w podręcznikach takich czy innych. Ja myślę, że dla Ksawerego wiele takich sytuacji, zresztą dla Artura podobnie, ale Ksawerego, który był głównie tym operatorem pontonowym, który gonił za tymi zwierzakami, nie zawsze takim, z którymi można było się zaprzyjaźnić, albo lepiej z ryzykiem. I który się mieści w obiektywie. Z każdymi można było się zaprzyjaźnić. Tak, Bartek jest radykałem w drugą stronę. Uważa, że wszystkie zwierzęta są fantastyczne, ale jak się te orki widziało, Ksawery, z perspektywy małego pontonu, to opowiedz. Jak one są duże? Spotkanie trzeciego stopnia dla mnie. To znaczy nasz ponton, siedzieliśmy tam we czwórkę. Nie wiem, on jest długości 2,5 metra, podejrzewam. Byłem ja, Bartosz, pan prowadzący ponton i jeszcze jedna osoba. Damian. I w pewnym momencie zauważyliśmy te orki z daleka. Wypatrywaliśmy czego innego, orki nadpłynęły. Wsiedliśmy w ponton. I wypłynęliśmy w zatokę i była przez moment taka cisza, po czym nagle gdzieś z tyłu usłyszeliśmy taki wyziew w powietrze, z jakiegoś dołu i się wyłoniła orka tak olbrzymia. Ja byłem przerażony. Momentalnie ta kamera mi się trzęsła. To są tak oddane emocjonalne zdjęcia. One nie są najlepszej jakości, ale tam emocja jest. Po prostu dla mnie to było coś niesłychanego. Ta orka zaglądająca mi w oczy, ja w niej, widząc, że tam jakaś inteligencja się pojawia, świadomość czegoś, to jest coś nieprawdopodobnego. Dobrze, ale jak orka się pojawia, no to jest nagle i się fotografuje, chociaż ręce się pewnie trzęsą, ale pewnie czasami trzeba było się zasadzać i czekać ileś godzin, prawda, żeby się coś pojawiło. To znaczy, no to ty jesteś mistrzem, zdaje się, w takim zasadzaniu się, Arturze, prawda? Zup. zupełnie było inaczej niż tutaj w Polsce czy w tej przyrodzie europejskiej, którą mamy tutaj dookoła. Muszę przyznać, że ja tutaj w sumie ganiam za tymi zwierzakami non-stop i ponieważ one się w sumie boją człowieka, to ja muszę wszystkimi moimi siłami zrobić coś takiego, żeby one nie wiedziały, że ja się gdzieś tam ukrywam pod siatką maskującą, buduję jakieś ukrycia, śledzę je, tak? I tak, żeby moja obecność była niewykrywalna, żeby te zwierzęta zachowywały się naturalnie, bo normalnie, widząc z pewnej odległości, z kilkudziesięciu metrów, czasem z większej, te zwierzęta, czy ptaki, czy ssaki, jeleń, sarna i tak dalej, no boją się człowieka w naszych warunkach, uciekają. Więc dla mnie tu większość czasu, jaką spędzam, to jest to maskowanie się, bawienie się w Indian, rozstawianie namiotów i tak dalej. Natomiast tam zajechaliśmy i sytuacja była prawie odwrotna. Tak. To znaczy... Znaczy ty uciekałeś. Tak. Właśnie zaraz powiem dlaczego. Ja uciekałem raz przed uchadką. Ja też uciekałem przed uchadką. W pierwszy dzień poszliśmy filmować, w który poszedłem filmować pingwiny, które tam jeszcze miały młode. Byłem wtedy. Tak. Tam jest taka zasada, że nie można podchodzić bliżej do tych pingwinów niż 5 metrów. No to akurat nie ma problemu żadnego, stosuje się tam. Zasada formalna. Długie obiektywy, teleobiektywy, to z tej odległości można spokojnie zrobić portret ładny i tak dalej. No więc ja się tam rozstawiłem ze statywem, z obiektywem, siadłem, zacząłem filmować. No ale po kilku minutach w sumie te pingwiny były coraz bliżej, jakby podchodziły z ciekawości i tak naprawdę po 10-15 minutach no, odwiązywały mi sznurówki z butów, tak? I w zasadzie to ja powinienem się cofać niemalże nieustannie, żeby zachować tą odległość, no co nie ma oczywiście sensu w zasadzie, nie? No bo one podchodzą do człowieka z totalną ciekawością, żadnego lęku w tym nie ma. One po prostu, na przykład młode pingwiny, no szły zobaczyć, czy przypadkiem być może ja akurat nie przynoszę im jakiegoś pożywienia, tak? Miałeś batony. Miałeś batony przy sobie. Tak? Trochę czekolady. Ale nie karmiłeś na szczęście. Nie wolno. Także ta przyroda jest totalnie inna, tak? To ona jakby przychodzi do nas tam, a nie ucieka. Podobnie było z uchadkami. Filmowałem bawiące się uchadki. One w ogóle się zachowują jak takie wielkie, ale młode psy. Skaczą między sobą, ganiają się, różne dźwięki wydają. I to trwa naprawdę... kilkadziesiąt minut, godzinę, dwie czasem, to mają niespożytą energię totalną taką. Ale jak te 3-4 uchadki się bawiły, to co pewien czas, to było gdzieś tam 20 metrów ode mnie mniej więcej, co pewien czas któraś z tych uchatek podbiegała do mnie i tak szczerzyła zęby, próbowała coś tam złapać i zaraz odbiegała z powrotem do tych uchatek, które tam pozostały i się bawiła. Także to było jakieś takie... no. Przedziwna rzecz. No, nie powiem, że zaproszenie do zabawy, bo to może przegięcie jakieś, ale jednak jakieś takie zupełna niefrasobliwość i brak jakichkolwiek obaw przed człowiekiem. To było zaproszenie. Tak. Jeszcze powiem, że praca Artura wyglądała, jeżeli chodzi o podział godzinowy, troszkę inaczej, szczególnie na początku wyprawy niż dla większości z nas, bo Artur zwykle rano, tuż po śniadaniu, gdzie codziennie prawie była jajecznica albo jajka w jakiejś formie, Artur był wyprawiany pontonem na pingwinisko i wracał w zasadzie gdzieś tuż przed zmierzchem. Tak. I sam generalnie z tą kamerą wśród tych pingwinów, tak uchatek, siedział. Mówi się pingwinisko? To tak się nazywa? Tak. Naprawdę? Tak? No dobrze, a ty zrobisz jakiś reportaż, dostaniesz za to Prix Italia? Masz tyle materiału? Nie. Materiału mam bardzo dużo, ale tam się działo tak wiele elementów. Tak szło wiele torów równolegle do siebie. Tyle wątków, które się pojawiały, niektóre się nie kończyły i trwają częściowo do teraz nawet, w pewnym sensie w mojej głowie. Niektóre były ślepymi zaułkami, niektóre rzeczy się pojawiały znikąd i trzeba było łapać od razu ten klimat i pójść za nimi. Że w tej chwili trudno jest nawet mi ogarnąć myślą, co przywiozłem na tych dyskach, a co już dopiero, jeżeli chodzi o przesłuchanie wszystkich materiałów i złożenie z tego jakiejś całości, którą można byłoby nazwać reportażem. Dobrze, a propos powrotów, to powiedzcie, bo nie trzeba jechać na Antarktydę, żeby się poczuć tutaj w tym miejscu jak w Matrixie. Ale wy tam pojechaliście, byliście tam miesiąc, no jednak w zupełnie innym świecie, trochę już mamy pewien smak. Lepszy do waszego. No właśnie, i teraz jak jest z powrotem do Matrixa, jak wy się czujecie tutaj? Paweł to dobrze nazwał. Ja się tutaj przychylam do takiego stanu pomiędzy. Nie, on się łączy oczywiście również z długą podróżą, bo my wracamy właściwie od tygodnia wracamy. Czekaliśmy 3 dni w Ushuaia i po przypłynięciu po 4-dniowym rejsie przez ciśnienie Drake'a Czekaliśmy 3 dni na nasze połączenie samolotowe z Ushuaia do Buenos Aires. W Buenos spędziliśmy wieczór i kawałek dnia, po czym musieliśmy się pakować do samochodu. No, muszę tu nadmienić o naszej logistyce, która polegała na tym, że na każdego z nas przypadały 4 torby. Tyle mieliśmy sprzętu torbiszcza ze sobą i różnych innych sprzętów, więc za każdym razem to było 7, 8 czy 10 wózków, to było przeładowywanie, załadowywanie, czasem niepewność transportowa i opanowaliśmy to do perfekcji już potem na końcu, ale zawsze istnieje stres, że na przykład nie doleci jakaś ważna przesyłka, którą nadaliśmy, że ona się nie pojawi, więc to za każdym razem było liczone na lotniskach. Ja się czuję dobrze, ja się czuję szczęśliwy. 4, właściwie 5 tygodni spowodowało, że mam uwolnioną głowę od rzeczy, które uważałem za ważne, a które są dzisiaj kompletnie nieważne. I to jest dla mnie jeden z ważniejszych takich, jedno z najważniejszych wspomnień, które mam z Antarktyki. Poza tym mieliśmy z Xawerem tutaj kilka takich wypadków, w których ja wychodziłem z łodzi na dek. Xawery prowadził i ja się pytałem, czy był wieloryb. No i Xawer mówił, jeszcze nie było. Po czym mijało 3 albo 5 minut. Tak, mijało 3 albo 5 minut, pojawił się wieloryb. Albo wychodziłem, Xawery stał też gdzieś tam coś robił, mówię, Xawery, były foki, nie było. Mijało 3 minuty, pojawiały się foki. Bo jak ty wychodziłeś, to one wtedy się pojawiały? Nie, to nie dlatego, że ja ja nie mówię o sobie, że jestem taki specjalny, tylko to chodziło o to, że jeżeli człowiek dobrze pomyśli o miejscu, w którym jest i jedzie tam z czystym sercem, to przyroda da mu wszystkiego w dwójnasób, również tego, czego się nie spodziewa i czego nie chce wcale, bo ani mróz, ani kąpiel bez stroju nurkowego co mi się przydarzyło w wodach Oceanu Południowego nie jest niczym porównywalnym do tego, co jest tutaj. Więc a czy odpadłeś do wody po prostu? Ja wypadłem z Zodiaka. Z pontonu. A to nie wiedzieliśmy o tym chyba. Paweł nie chciał tutaj martwić nikogo, ale... Że kultura polska poniosła niepowetowaną stratę. Przez to by było. Kilkadziesiąt sekund ponosiła zostałem szybko wyłowiony. Ja postanowiłem się do tego przyznać, dlatego, że to by... Nie, dla mnie to nie jest nic wstydliwego, a to, że to się może zdarzyć w najbardziej nieoczekiwanym momencie w rejonach ekstremalnych, okazało się całkowicie oczywiste. Najbardziej mi... Aha, Paweł, proszę. Jeszcze chcę dodać taką rzecz, być może banalną, ale jednak może w tym kontekście warto na nią zwrócić uwagę. To, co ty, Adam, powtarzałeś parę razy. Nie liczyłem dokładnie, ale myślę, że 4. Dobrze, że nikt się do mnie nie może dodzwonić. Tak. Tak, tak, tak. Jest coś takiego, takie poczucie właśnie bycia poza światem i jednocześnie satysfakcja z tego poczucia, że jesteśmy trudno osiągalni. Aha. Powiedzcie, jak wy się czujecie jako drużyna? Ja trochę się bałem, że tutaj będzie taka ściema. No, wiadomo, no, przyjechali, zostali zaproszeni, myśmy to uzgadniali jeszcze przed samą wyprawą, no, trzeba się pojawić. No, że będzie taka sztywna atmosferka, no coś tam każdy powie, ma jakąś tam są rolę, no widać, tak myślałem, że drużyna się nie sprawdziła. Artyści pojechali i tak dalej. To bardzo, jest zupełnie jednak inaczej. Bardzo mili ludzie byli po prostu. Już nie są. Są. A przepraszam. No właśnie, jak wam się, jak byście się docierali jako ci... Ja mogę tylko powiedzieć, że łódka bardzo szybko weryfikuje ludzi, że samo żeglowanie, ja zostałem zaproszony ponad 10 lat temu przez przyjaciół do takiego turystycznego pływania po Chorwacji, ale tam się zdarzają również sytuacje ekstremalne i to jeżeli doświadczeni żeglarze mówią, że pływanie po Morzu Śródziemnym to jest pływanie po trochę większych mazurach, to jest naprawdę nie, to jest nieprawda. Morze Śródziemne potrafi być bardzo niebezpieczne i ja wiedziałem jedno, że nawet jak ktoś jedzie i jest taki trochę zamknięty, czy ludzie nie mają relacji między sobą, bo się nie spotkali wcześniej, tak jak z Arturem myśmy się spotkali dopiero na konferencji prasowej, to łódka powoduje i praca na łódce, i wachty, i takie wzajemne zmienianie się w obowiązkach powoduje, że człowiek bardzo szybko musi nawiązywać relacje i muszą to, jeżeli ma być na łódce znośna atmosfera, to muszą to być przynajmniej relacje poprawne. A jeżeli są przyjacielskie i pełne życzliwości, takie jak zresztą zaproponowała załoga Selmy, to jest takie moje marzenie, opływanie o żeglowaniu, które jest pełne życzliwości, ale jednocześnie pełne odpowiedzialności. Mm-hmm. Bo życzliwość na morzu sama nie wystarcza. Musi być jeszcze pełna odpowiedzialność i szczęście. Ja myślę, że to połączenie odpowiedzialności i współodczuwania i bycia razem, jest takie słowo, może ono jest zbyt mocne, ale czemu nie? Braterstwo. Mm-hmm. Jest coś takiego się stworzyło, że nawet to żegnanie się na niedźwiedzia z chłopakami z Selmy, ja poczułem jakiś taki rodzaj nowego typu relacji. Mm-hmm. Nie sądziłem, że można być tak blisko w tak krótkim czasie z osobami, które poznaliśmy raptem parę miesięcy przed rejsem. A powiedzcie o tym, cytuję, chłopakach z Selmy. No to, tak. to byli zawodowcy. Tak, jedyni wśród was. Jeśli chodzi o żeglarstwo. O ten unikalni na świecie. Co to za ludzie? Nie ma ich tutaj, a zdaje się, że są niesamowici, bo jak rozmawialiśmy z Pawłem po powrocie, Paweł wrócił, rozmawialiśmy przez telefon i ty wygłaszałeś peany na ich cześć. No powiedzmy o nich. Nie ma tutaj, warto ich uszanować. No, chłopaki, z tego co się orientuję, jutro czy pojutrze wyruszają na kolejny rejs. Znowu na podobne niespokojne wody, gdzie pewnie znowu będą wykorzystywać swoją wiedzę. Wiedzę, która ma już ponad dekadę. I to nie jest tylko doświadczenie, które wynika z tego, że oni tam pływają właśnie te 10 lat, ale oni czytają książki. Czytają książki, w których wielorybnicy czy zdobywcy sprzed 100 iluś lat opisują, jak uciekają czy unikają gór lodowych, żeby nie być zamkniętymi na przykład w zatoce. Jak takie góry można kotwiczyć, jak można do nich kotwiczyć, jak trzeba uważać na te czy inne prądy morskie albo zmianę wiatrów. Oni cały czas się kształcą i mają ewidentnie takie poczucie, z jednej strony wiedzą, że potrafią, ale jednocześnie mają poczucie, że nie są dziełem skończonym. Mhm. I cały czas powstaje wiedza i jest ten szacunek dla morza, dla oceanu, dla Antarktyki. Szacunek, który wychodzi z tego założenia słusznego, że Antarktyka potrafi zaskoczyć najlepszych. A to są najlepsi. Mhm. I ja jestem szczęśliwy, że mogliśmy z nimi płynąć, bo takie poczucie bycia zaopiekowanym w sposób bardzo dyskretny, to nie jest tak, że my teraz się wami zaopiekujemy, będzie okej. Tylko oni potrafili robić tak, że te rzeczy, które były łatwe i proste, my mieliśmy poczucie, że mamy przygodę i rzeczywiście robiliśmy jakieś rzeczy żeglarskie. Mhm. Natomiast kiedy sytuacja wymagała tego, żeby ktoś, kto wie, czym jest morze i czym jest żeglarstwo, czym jest ocean, czym jest zagrożenie i bezpieczeństwo, różnica między jednym a drugim, wtedy oni w sposób miękki wkraczali i delikatnie przejmowali piłeczkę, nawet nie dając nam znać, że słuchajcie, teraz to my wchodzimy. Mhm. Także ja mam dla nich najwyższy szacunek i podziwiam ich wiedzę, umiejętności i też podejście do ludzi, bo ich rolą też było to, żeby z nas zrobić ten zespół, nie tylko ten artystyczny, bo my byliśmy w dwóch rolach jednocześnie. Byliśmy zespołem artystycznym i zespołem żeglarskim, bo łódka sama nie płynie, musi mieć zespół. Właśnie, to wiecie, to miło was słyszeć też, no, że tu jesteście, to cudownie, wspaniale, że w Trójce i tak dalej, że Trójka jest patronem, że Paweł robił takie piękne relacje, że zobaczymy te zdjęcia, te piosenki słyszeliśmy, zobaczymy film, ale no, ważne jest to, że nam tak bardzo brakuje takich pięknych relacji międzyludzkich. Jak tutaj przyjechaliście, mówicie o tym, że można je zbudować. Nawet trudni ludzie, którzy artyści nimi bywają, prawda? Się muszą nauczyć pewnych rzeczy, muszą się też nauczyć współpracy. I teraz padają takie słowa jak braterstwo, szacunek, no to jednak coś. I to też nie było takie cukierkowe, bo szczerze powiem, my mieliśmy taką dość szorstką przyjaźń z kapitanem, ja osobiście, ale to też takie wyjątkowe było, że po tych 4 tygodniach nastąpiła taka wolta, że my przez 2 dni zbudowaliśmy taką relację, że naprawdę zaprzyjaźnienie się rozstawialiśmy, takie wewnętrzne miałem poczucie, bo jakby to było też tak, że to nie było najłatwiejsze w sensie takim logistycznym, bo występowaliśmy w dwóch rolach, występowaliśmy w rolach artystów i żeglarzy, a to żeglarstwo w pewnym czasie zaczęło nas dominować, no bo te wymogi, które niósł rejs, no zabierały nam dużą część sił i może nie do końca starczało na te działania artystyczne. No i takie jakby ścieranie się tych dwóch agendy żeglarskiej z agendą artystyczną na pewno było, ale jak się okazało, nawet jeżeli było szorstkie i twarde w pewnych momentach, a tego no, po prostu miejsce wymagało, to na koniec to bardzo pięknie się wszystko poukładało. I tak państwo piszą, ja chociaż nie zachęcam, ale i tak piszą, pozdrawiają panów, że no, zwłaszcza akurat tu się tak, ale ja to wszystko rozdzielam Adamowi między kolegów, bo ja może jestem trochę bardziej popularny czy znany w mediach, natomiast na łódce popularność nie ma żadnego znaczenia. jest tylko zbędnym dodatkiem, które powoduje, że można zostać tym bardziej źle odebranym. To muszę powiedzieć po wielu latach również pływania z różnymi ludźmi, że może mieć załoga do czynienia z takim odczuciem, że oto na pokładzie znalazło się śmierdzące jajo, bo nie wiadomo, co z nim zrobić. No tak. Czy facet będzie puszczał fochy, czy jest rzeczywiście artystą takim, a nie innym. Ja zawsze na łódce starałem się być użyteczny, na jakiejkolwiek byłem. Tego się nauczyłem od moich przyjaciół, z którymi żeglowałem i tak sobie wyobrażałem pobyt na Selmie. I myślę, że to wszystko się udało, że ta wspólna życzliwość, pytanie, najprostsze pytanie o to, czy napijesz się herbaty, a to jedyny rozgrzewacz tam na miejscu. Tak. Czy przejęcie obowiązków, wiadomo, że nie wszyscy umieli gotować, no to dzieliliśmy się w taki sposób, że ten, kto umiał, to gotował, ten, kto nie umiał, zmywał. Więc to wszystko po koleżeńsku normalnie było rozwiązane. Mm-hmm. Ja tak powiedziałem, że ludzie pozdrawiają, piszą, ale też może gdyby państwo chcieli coś powiedzieć, no to też zapraszamy. Oczywiście. 7 trójek, jak zwykle. Się trochę czuję tak, kiedyś robiłem wywiad z generałem Hermaszewskim, który poleciał w kosmos. Trochę z kosmosu wracamy poniekąd. Właśnie tak. No i miałem różne przygotowane pytania, a on mówi do mnie tak: pan pewnie by chciał wiedzieć, jak jest w kosmosie. Ja mówię: pan powie tak, no to ja panu opowiem. I to trwało godzinę i on opowiadał, co jest fioletowe, to tamtego kolora. To było w ogóle nieprawdopodobne. Niewiele pamiętam, ale pamiętam, że byłem olśniony. To może, ponieważ jesteście tutaj 5 razy generał Hermaszewski, to może spróbujcie powiedzieć, co tam jest takiego pięknego? Jakiś obraz, jakaś scena? Po trochu, no zróbmy taką... To może kółeczko, Ksawery. No właśnie, poczta dalej. To znaczy, dla mnie Antarktyda, przed tym jak pojechałem, nie była żadnym marzeniem. To znaczy, nigdy nie wyobrażałem sobie, albo nie stawiałem Antarktydy jako mojego marzenia, żeby gdzieś pojechać, zobaczyć, ale w trakcie bycia tam stała się moim marzeniem. To znaczy, że ja już po tych kilku dniach czuję pewnego rodzaju pustkę, która zostaje po tym, co się tam zobaczyło i przeżyło emocjonalnie i w środku. Także znaczy, sytuacja, która dla mnie chyba zostanie już ze mną na zawsze, to jest pierwsze zobaczenie góry lodowej. Dopływaliśmy do brzegów Antarktyki i to był brzask, taka noc przechodząca w dzień. I na wachcie było nas dwóch, bo jedna osoba, w momencie dopływania do Antarktyki są dwie osoby na wachcie zawsze, bo jedna steruje, a druga stoi na czole statku i wypatruje ewentualnych growlerów, czyli małych, co to jest, małych gór lodowych, które ewentualnie mogą wyrządzić nam szkodę. I ja na tym oku stałem, bo to się mówi na oku, oparty o linkę stalową i sobie wypatrywałem. I niewiele widziałem, bo rzeczywiście ta noc była jeszcze była nocą, coś tam brzaskało gdzieś i w pewnym momencie zauważyłem na horyzoncie taką szarawy kształt, który jakoś mi odpowiadał na horyzoncie, po prostu był troszkę inny. I tak stoję, się przyglądam i to tak się zbliża, nie zbliża i w pewnym momencie przychodzi osoba, żeby mnie zmienić, to był akurat Piotr Kuźniar i się już zamieniamy i ja w pewnym momencie pytam się go, a co tam jest, mam wrażenie, że coś tam jest takiego dziwnego. I on mówi: słuchaj, to jest góra lodowa, poczekaj 15 minut, to zobaczysz. I zszedłem na dół, 15 minut minął, wyszedłem na górę i obraz góry lodowej, która samotnie jeszcze na oceanie płynie w stronę gdzieś tam, dryfuje w stronę północną, było coś nieprawdopodobnego, olbrzymia po prostu. I mieliśmy ją dobre 20 minut. Niezapomniany obraz. Ksawery Zymber, no to poczta dalej. To teraz Artur Homan. Tak, no. Ja tu się czułem tam jak w raju po prostu, tylko takim przymrożonym trochę. Łaziłem wśród tych zwierzaków. Zwierzaki łaziły wokół mnie, zaglądały mi do obiektywu, prawie w oczy. Także no, nie wiem, dla mnie to nic więcej nie trzeba w zasadzie, jak tak być tak blisko tych zwierząt, podglądać ich życie, filmować sobie i wiedzieć, że one bez strachu no, przeżywają, robią swoje, że tak powiem, tak? Karmią młode, biegają, bawią się i tak dalej i zupełnie nie zwracają na mnie uwagi. No to jest coś niebywałego, zupełnie, absolutnie. Ja powiem tylko, że z ust Artura jednym z najczęstszej pojawiających się słów padało słowo niesamowite. Nie wiem ile razy, to kilkanaście co najmniej. No tak, ale jak opowiedziałeś o różnych zwierzętach, ich tam pewnie tysiące widziałeś, czy widzieliście, to tak jak chodzi mi o film z tą rybką Nemo, prawda? Ile jest miliardów, bilionów ryb na świecie? A tu chodzi o tą jedną rybkę i dlatego myśmy ten film oglądali. Pamiętasz jakąś taką rybkę Nemo, pingwina, nie wiem jakie miał imię ten pingwin. Może ta uchatka z rybiego Nemo. Tak, była jedna taka uchatka, która była bardziej rozbawiona niż pozostałe, to i ona oddalona była od tych pozostałych i wyraźnie biegała pomiędzy Pawłem a mną i pingwinami. Artur, ja przerwę ci przed chwilą, że Artur interpretował, to ona się bawi, a ja miałem wrażenie, że jak się odwracałem, to ona mnie goniła. Więc interpretacja była dosyć różna. Ja się do niej plecami starałem nie odwracać i na wszelki wypadek stanąłem na takim większej skalę, żebym w razie czego móc dać nogę. Tak, Artur się uśmiechał, ona się bawi. Ona absolutnie, się tylko bawi. To była zabawna gonitwa i dlatego... I tak samo, zobacz, tak samo za pingwinami sobie biegała. Pingwiny tylko uciekały, nic więcej. To ona prawda. Się bawiła. Tak. Dla mnie Antarktyka to wolność. Ja tam jeżdżę dlatego, że potrzebuję wolności i tam ją odczuwam. To jest ten świat, w którym nie ma tego Matrixu. To jest ta odskocznia od tego naszego ciężkiego świata. A w sensie przyrodniczym to oczywiście ja największą miłością darzę świat podwodny, bo jestem podwodnym fotografem, filmowcem i to, co tam odczuwam z Lampartem morskim, a tym razem z kwokami Wedela, no to jest po prostu... Zostałem brzydko dzisiaj jakoś tak określony, że to jest jakaś nawet relacja emocjonalna, a może coś więcej z tymi zwierzętami, ale to jest naprawdę pływanie, baraszkowanie de facto z fokami Wedela, które mają 2,5 metra długości i jest ich 10-15 w jednym miejscu i przewalanie się z nimi w tej wodzie i filmowanie to jest coś takiego... To jest coś takiego magicznego, że ja nie potrafię tego opisać. Mam nadzieję, że te filmy i zdjęcia, które powstały, to pokażą troszeczkę, ale to jest jakiś inny wymiar. I to samo z Lampartami morskimi, moimi ulubionymi obiektami właśnie tam, takimi fokami, które tylko tam żyją. To jest coś nie do opisania, więc wolność i te foki, które tam są. To może tam domknijmy kółko i czeka pan Bartosz, ale to może za chwileczkę. Domknijmy to kółko, to ważne. Ja tylko mogę powiedzieć, że pierwsze zdanie, które mi przyszło po zobaczeniu i pingwinów, i wielorybów, i fok, właśnie Lamparta, że pierwsze zdanie, które przyszło mi do głowy, to brzmiało, że wieloryby istnieją naprawdę. To było moje pierwsze zdanie. I również w tym ujęciu oglądania filmów przyrodniczych przez bardzo wiele lat, różnych filmów, kiedy widzi się wieloryba i człowiek nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia, chociaż jest bardzo ciekawy jego istnienia. I nagle ten wieloryb, oddychając, przepływa 5-10 metrów obok jachtu, robi to jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jakby zdawał sobie sprawę z tego, że warto towarzyszyć tym przez chwilę tym ludziom, którzy przypominają wieloryba, ale nim nie są, że to jest jakieś wielorybo-podobne stworzenie, które płynie. Nie robi nam krzywdy, obserwuje nas, przypatruje się nam, a potem idzie swoją drogą. Mhm. I to szukanie tych swoich dróg jest przez Antarktykę jednocześnie narzucone, a jednocześnie to jest wolność Antarktyki, daje ci możliwość wybrania swojej drogi oraz wybrania uczuć, odczuć, jakimi chcesz obdarzyć miejsce, w którym się znalazłeś. Jakbyś piosenkę zaczął śpiewać, prawda? Iść swoją drogą. No tak, ale no mistrz niestety, który odszedł. No tak, to prawda. Ale tę piosenkę nagraliśmy w jego imieniu w Antarktyce. Tak. Paweł? Ja też pamiętam ten dzień, kiedy wpłynęliśmy, widząc po raz pierwszy brzegi Antarktydy. Pamiętam, że złapałem wtedy za mikrofon i buzia mi się uśmiechała cała i gadałem do tego mikrofonu jak najęty. Większość było do wyrzucania, bo wiał wiatr. I gdzieś tam pierwsze słowo, które gdzieś użyłem, próbując jakoś tak krótko po radiowemu nazwać to, co widzę i co czuję, to było słowo majestat. I potem Damian z Selmy podał mi taki tekst Antoniego Dobrowolskiego, jednego z polskich pierwszych polarników z początku XX wieku, który też próbował na jednej stronie opisać to, czym jest Antarktyka, i słowo majestat też tam się gdzieś pojawiło. Tak. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą chciałem dodać, to jest, że ja miałem takie poczucie, jak widziałem te wieloryby, te pingwiny, które się przewalały, góry lodowe, które się zderzały, przewracały, wodę, błękit, wszystko naraz. ja miałem takie poczucie bycia częścią czegoś większego. Mhm. I to było trochę niebezpieczne poczucie, bo bycie częścią nie znaczy, że ja mam nad tym kontrolę. Ale było to poczucie miłe, że ta część mnie jest częścią czegoś lepszego, większego i ja tu jestem tutaj mały, ale jednocześnie z czymś większym. Aha. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Pan Bogdan jest z nami, prawda? Mam nadzieję jeszcze. Przepraszam, że pan tak długo czekał, ale chciałem, żeby wszyscy mieli szansę opowiedzieć po kolei. Jest pan z nami? Dobry wieczór. Tak, jestem. Zapraszam. Dobry wieczór. I słucham. Ja byłem w załodze, która przed artystami pływała na Selmie, poprzedni rejs na Antarktydzie. Witamy. I się z panami spotkałem w czasie wymiany załóg. Ja, koledzy, jestem ten, który 2 razy wracał na jacht, bo ma sklerozę i zapomniał rzeczy zabrać. Witamy serdecznie. Słuchajcie, ja śledziłem bardzo uważnie wasze relacje wszystkie i na waszej stronie na facebookowej, i oczywiście na stronie Selmy. Dla mnie ta wyprawa to było spełnienie żeglarskiego marzenia, rejs wokół Hornu. Ja wcześniej opłynąłem Nordkap, Kanał Białomorski, Przylądek Dobrej Nadziei jako przygotowania do wyprawy na Horn. I powiem szczerze, że byłem pełen podziwu i uznania dla waszej odwagi żeglarskiej, że wybieracie się w najtrudniejszy region świata. Ja wiem, że cel był inny, 3 sztuki Antarktyki, ale żeby do tego celu dotrzeć, mieliście przed sobą ponad 400 mil najtrudniejszego rejonu i tak się szczerze mówiąc obawiałem, jak wy generalnie nie żeglarze, nie zaprawieni w bojach, to wytrwacie. I po relacjach wszystkich widzę, że byliście fantastyczni i za to wielkie słowa uznania, bo po prostu to już nawet nie chodzi o relacje międzyludzkie, bo najlepsi przyjaciele w trudnych warunkach mogą mieć między sobą zgrzyty, a wy to wszystko przetrwaliście. Chwała wam za to, szacun. Jestem pełen uznania, podziwu. No może żałuję tego, że kropki na dnie postawiliście i nie udało wam się formalnie okrążyć przylądka Horn. Nie możemy gwizdać na łódce. No właśnie. Ale złote kolczyki też nie dla nas. Wszystko resztę, jak się pochwalicie, że jakiejkolwiek żeglarskiej braci, że przepłynęliście cieśninę Drake'a w tej z powrotem, to no to każdy będzie przed wami i się nisko kłaniał. Gratuluję wam serdecznie, podziwiam, no i czekam na dalsze wspaniałe owoce waszej twórczości. Dziękujemy serdecznie. Słuchamy koncertu na żywo, także fantastycznie, cieszę się, że mogłem was poznać i wszystkiego dobrego wam życzę. Pięknie dziękujemy za telefon. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. No dobrze, to pan Bogdan mówił różne miłe rzeczy, ale też tu się pojawił motyw trudności, czegoś, co jest trudne, prawda? No to powiedzcie może teraz, co było dla was najtrudniejsze? Ja myślę, że tutaj też nasz słuchacz wspomniał o koncercie. Trudne było zrealizować wszystkie cele, które zamierzaliśmy i nie wszystko się udało. To też trzeba powiedzieć, bo rzeczywistość, natura zweryfikowała to, co zaplanowaliśmy. Ja też, prawdę mówiąc, osobiście sądziłem, że wszystko nam się nie uda i tak było. No, z koncertem też było różnie, bo były plany, które mieliśmy zrealizować i coś się udało, coś się nie udało. To był na żywo ten koncert? W końcu powiecie. Bo Piotr Metz, który prowadził te relacje, to nie powiedział tego wyraźnie. Na żywo czy nagraliście go? Zostały zrealizowane wszelkie przygotowania, żeby ten koncert na żywo się odbył. I odbył się na żywo. I on się odbył na żywo na miejscu. Natomiast nie mogliśmy ze względu na ilość kilobajtów, które przechodzą przez... Kwestie techniczne. Przesłać go w czasie rzeczywistym. Natomiast on został przesłany tak, jakby w czasie rzeczywistym. On się odbył. On był na miejscu, to jest zarejestrowane. Natomiast nie udało się tego wszystkiego przedstawić tak, jak było na miejscu. Warunki techniczne nam na to nie pozwoliły. Natomiast koncert jest zarejestrowany. Druga trudność z koncertem, o którym mówi Paweł, to było znalezienie miejsca do nagrania koncertu z obrazem. Znalezienia dnia i temperatury, bo z przodu... Te wszystkie cuda się zdarzyły, bo myśmy dobrnęli do dnia, w którym było najcieplej. Z tyłu instrumentu było tylko 2 albo 3 stopnie, a z przodu 15. Ale siedząc na wyspie, na której rejestrowaliśmy nagranie tak zwane DVD, od godziny 11 do 18 wieczorem, byśmy nagrali cały koncert. To oczywiście on był przerywany. Ja siedziałem w rękawiczkach z ogrzewaczami, bo nie zagrałbym tego wszystkiego, ale to się udało zrobić. Pomimo tego, że antarktyczna pogoda, która była łaskawa dla nas nad wymiar, bo myśmy mieli około 11 dni słonecznych, gdzie przy takim rejsie, jak ludzie jadą na 4 tygodnie, zdarzają się 1 lub 2 dni. Na przełomie lata i jesieni. Na przełomie lata i jesieni. Tak, ja nie miałem żadnej wyprawy wśród tych 4, kiedy było tak słonecznie i tak wyjątkowo. Ale mówicie teraz o problemach technicznej natury, tak. Prawda? No ale powiedzcie o innych problemach jeszcze. Co było dla was trudne? Co było trudne? To też jest ważne. Wymiar tej waszej wyprawy jest taki, że wy daliście radę te trudności jednak pokonać na różnych planach, prawda? To jest wartość w sensie zespołowym według mnie, dlatego że, no, tak jak Adam wspomniał wcześniej, nie znaliśmy się, albo w mniejszości znaliśmy się wcześniej i mieliśmy różne cele i te cele były przedyskutowane i omówione, ale prawda jest taka, że jak to wyglądało i w rzeczywistości, to dopiero zobaczyliśmy tam. I ta umiejętność, myślę, że umiejętność, bo mogliśmy, było wiele momentów, w których mogliśmy sobie jakby krzywdę zrobić nawzajem, a jednak tego nie zrobiliśmy i graliśmy jako zespół do jednej bramki. No, wspólnie działaliśmy, żeby te cele się zrealizowały. I ja to widziałem, obserwowałem, że mimo naszych jakichś indywidualnych słabości, to te słabości odkładamy jakby do tyłu i ważniejsze jest to, co jest celem całego przedsięwzięcia. Jeszcze niezależnie od tego, przed wyjazdem udało nam się zebrać całkiem dużą grupę ludzi, którzy uwierzyli w to, że ten rodzaj wariactwa, który my tam wykonaliśmy, ma sens. Że on jest po coś. Tak, jest wiele osób, których tutaj państwo nie słyszycie, a które były wtedy, kiedy jeszcze nikt mi nie wierzył w ten projekt. I chciałbym kilku podziękować teraz bardzo szybko, bo oczywiście dzisiaj jakby grupa naszych sprzymierzeńców, wolontariuszy, ekspertów, którzy nas wspierają, jest dość liczna. Natomiast kiedy ja zaczynałem 3 lata temu to robić, to tych ludzi było bardzo mało. I tu chciałbym bardzo szybko Mariuszowi Łodydze podziękować, Karolinie Bajan, Romualdowi Brzodakowi, Luckowi, bez którego wiele rzeczy po prostu nie udało się. To jest złoty człowiek. Nasz Lucek z radia. Tak, słucham, nasz Lucek, no. Tak. I zawsze żałowałem, że nie może z nami jechać, bo nie mieliśmy tego miejsca na tym jachcie, ale jeśli ono by się pojawiło, to Lucek byłby pierwszy, który by na nim był. Piotrowi Pietrydze, Julii Foremnik, Zosi Nowak, która zaprojektowała świetne nasze logo, Edycie Wojdyze Sadłowskiej, oczywiście mojej rodzinie, moim rodzicom, którzy zawsze to wspierali. Niestety moja mama nie doczekała tej wyprawy, odeszła od nas tydzień przed wyprawą. No i oczywiście Selmie, Jachtowi. Tak, załodze Selmo, Piotrkowi, Krzyśkowi, Damianowi. Różnie bywało, ale siła tej wyprawy jest w tym właśnie, że szczęśliwie to doprowadziliśmy razem do końca i mamy przyjemność ze spotykania się, myślę, ponownego ze sobą. To powiedzcie jeszcze, pytanie jest takie wprost bardzo. Dobry wieczór. Czy któryś z panów płakał na koniec rejsu? Ja płakałem podczas, po mojej interakcji z fokami Wedela. Naprawdę? Miałem taki poziom emocji, że płakałem. Tak. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, krótko. Po co to było? Po co się popłynęli? Jak dzisiaj patrzycie teraz, no jeszcze nie macie kontaktu z ziemią tak do końca, jesteście między gdzieś zawieszeni, ale może coś jednak pojawi. No właśnie po co? Gdyby tak odpowiedzieć jednym zdaniem, po co to było? To było dla Antarktyki. Ja myślę, że pytanie, które padło, że my coś przywozimy stamtąd, mi się wydaje, że my tam zawieźliśmy i mam nadzieję, że po tej wyprawie będzie 6 nowych ambasadorów Antarktyki, 6 osób więcej w Polsce i na świecie też będzie opowiadało o tym miejscu i że to w jakiś sposób w dłuższym czasie pomoże Antarktyce. Ja się zastanawiałem nad odpowiedzią, bo też mi zadawano kilkakrotnie to pytanie przed wyjazdem. No przepraszam, że jeszcze raz. Bardzo dobrze, ja poznałem odpowiedź, bo istniała taka możliwość. Aha, okej, rozumiem, dziękuję. Artur, Ksawery, Paweł? Ja się chyba już wypowiedziałem. Ja muszę trochę to w głowie sobie poprzestawiać. No, te klocki muszą się jakoś spotkać ze sobą, żeby jakiś obraz i postać się wyłoniła. To chyba trochę za wcześnie. O byciu z tym czymś większym. To jest, jest duchowość. I to braterstwo. To braterstwo z chłopakami, z Selmy, z nami wszystkimi. Ten zespół i te wieloryby, które to wszystko razem jakiś tworzy taki przedziwny konglomerat, który naprawdę w ogóle nie jest w stanie się zamknąć w jakichś krótkich, prostych sformułowaniach. Ja spróbuję, ale to jeszcze nie teraz. No to jeszcze powiedzcie, Ksawery Zerber i Artur Homan. Ja tak króciutko. Teraz się strasznie zmieszałem, bo nie mogę powiedzieć, że zrobiłem to dlatego, żeby zrobić film. bo oczywiście, że tak jest, że zrobiłem to, żeby zrobić film, ale oprócz tego ja myślę, że Bartosz mnie zaraził czymś takim, jakąś formą idei. Więc no, dla idei i z ideą i dla kolejnych idei. Ja tylko powiem, że myślę, że okazało się, że pojechałem po to, żeby się w tej Antarktyce zakochać. Tak myślę. I przyszło ci to z łatwością. Pięknie. Bez problemu. Bartosz Strożyński, Artur Homan, Ksawery Zylber, Adam Nowak, no i Paweł Drost. Bardzo. Dziękuję. Rafał Kolikow. Rafał Kolikow, ja serdecznie. Dzisiaj z nami być. Trzy sztuki w Antarktyce. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy serdecznie. I pozdrawiam. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie